राम श्रद्धेय समझी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 6 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक सज्जन पूछते हैं चुप साधना में घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा है। नहीं मिले तो अपने जो देखो भाई बात माना है जो साधन ठीक समझ में ना आवे उसको छोड़ दो, ठीक समझ में आवे वो कंसंट्रेट कर दो, अब समझ आ जाएगा। अभी समझ में आवे नहीं आवे तो चिंता मत करो, जो समझ में आए उस साधन को ठीक करो, उस साधन की कृपा से वो दूसरे साधन में समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। आपके समझ में वो साधन ठीक तरह से करो, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया बात है। चुप साधना पर प्रकाश डाले। चुप साधना तो ये है, देखो मेरे को करना कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए करना कुछ है ही नहीं, ये बात भीतर में होती है तब समझ में आता है चुप साधन। हमारे करना कुछ है ही नहीं, ये सिद्धांत की बात है। आप ध्यान दे सुने बताओ हमें बात, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, अविनाशी के लिए क्या करना, और चेतन चेतन के लिए क्या करना है, और अमर मर गए तो क्या करना है, और सहज रूप से क्या करना है, अपने लिए क्या करना है बताओ। अविनाशी अपना स्वरूप ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि, इसके लिए क्या कमी रही। करना वहां होता है जैसे कमी होती है, तो हमारे में कुछ कमी है ही नहीं, इस बात से हमें करना कुछ है ही नहीं, तो हमें चुप हो जाना। चुप होने से स्थिति परमात्मा में ही होगी, और किसी होगी बताइए आपका कहाँ होगा। कुछ भी नहीं करेगा तो उसकी स्थिति कहाँ होगी, परमात्मा में होगी। परमात्मा के सिवाय और कहीं स्थिति होगी नहीं, कुछ नहीं करेगा तो है क्या, है परमात्मा है, परमात्मा स्थिति होगी। तो परमात्मा लिए करना कुछ नहीं है, हमारे लिए करना कुछ ही नहीं, ऐसा बात भीतर में होने से सुख संसार में आता है। हमारे लिए करना कुछ नहीं क्यों नहीं है, कि चेतन पहले अविनाशी चेतन अमल सूरसी क्या करना, करना क्या रहा बताओ। चेतन के लिए क्या करना है, अविनाशी के लिए क्या करना है, अमल के लिए क्या करना है, सहज सूरसी क्या करना है। ऐसा अनुभव हो जाने पर अपना स्वरूप ऐसा है नित्य है, उसमें स्थिति हो जाएगी, फिर करना क्या रहा, करना कुछ रहा ही नहीं। इस वास्ते नहीं करना कुछ नहीं है तो पहले से ही है हमारे कुछ चाहिए नहीं करना है। देखो ये इनका स्वरूप है, तो स्वरूप के लिए करना कुछ नहीं होता है, करना उसी में तो है जो स्वरूप की स्थिति नहीं हुई अभी, अभी दूर है तो उसके लिए करना है। करने के बाद में करना मिट जाना, सब करना करना मिट जाएगा, करना उस नहीं है। जो स्वरूप है उसके लिए करना नहीं होता, करना दूसरी स्थिति होती है, शरीर में से शरीर में स्थिति होती है तो करना होता है, क्योंकि स्वरूप की स्थिति छोड़ करके स्वरूप में स्थिति करनी है तो वैसे करना होगा। और जो परमात्मा के स्वरूप में स्थिति नहीं होती उनके लिए जड़ में स्थिति होती है, जड़ में स्थिति छोड़ करके चैतन्य में स्थिति करनी है तो उनमें स्थिति करनी है, इस वास्ते करना होता है। अब है जड़ में स्थिति चैतन्य में है तो ये जो काल है ना, काल ध्यान दे कर सुना, सब ध्यान दे कर सुना, काल है किसको खाता है? काल खाता नव जह ग्रह चौसठ जो गणी बावन वीर वृद्ध काल भक्स सबको करे, हरिशर ने डरपंत हरिशर ने काल नहीं आता था, अरे काल क्या करे, काल की दाल घर नहीं थी, काल नहीं आता, काल उर्वर्ष नहीं उसे, काल के अंतर्गत हो ये भूत भविष्य वर्तमान काल है, इसके अंतर्गत होते हैं उनके ऊपर काल लागू होता है, जो जो कोई काल के अंतर्गत नहीं है उसके ऊपर लागू होता ही काल, ऊपर काल लागू क्या होता, वो काल अतीत है, काल से अतीत है, काल से अलग है, अस्पताल नहीं, और वो काल खा जाता है, जो काल के अंतर्गत है वो काल खा जाए, सब वो काल खा जाता है, तो वो काल से अतीत है तत्व, तत्व काल से अतीत है और वो काल नहीं हो जाता, वो जन्म मन मिट जाता है ना, जन्म मन क्यों मिट जाता है, जन्म मन काल के अंतर्गत है, काल के अंतर्गत होते है उसका जन्म होता है, उसका मरना होता है, क्यों काल के अंतर्गत है, काल तो उसके जीव खा जाता है, सबको खा जाता है काल, परंतु काल से अतीत है, काल के पक्ष में नहीं आता, काल के अधिकार में नहीं आता, काल के कब्जे में नहीं आता, काल के अंतर्गत नहीं आता, काल से अतीत है वो, काल के अंतर्गत आता नहीं तो काल उसमें लागू होता नहीं, काल लागू नहीं होता तो करना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता तो शुरू में स्थिति है सत्य ही सत्य ही स्वाभाविक, और कहाँ स्थिति होगी बताओ, आप बताओ कहाँ स्थिति होगी, सत्य है तो है उसी में होगी, वो है उसको काल खाता नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप है उसी में स्थिति होगी, वह काल नहीं चलता, काल चलता ही काल किधर रह जाता है, ब्रह्म अग्नि तन बीच में, ब्रह्म अग्नि ब्रह्म परमात्मा अग्नि है, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कुए, मत करके नाम जपते मतन गया, इसको ब्रह्म अग्नि काट लेता है, उल्ट काल को खाते है, काल उसको नहीं खाता, उल्ट काल को खाते है, गुरिया गुरु मोए वो काल को खा जाता है, काल उसको खा नहीं होता, काल का अंतर्गत हुआ था नहीं तो कालातीत है, कालातीत है वो काम, करना कुछ नहीं हमारे, करना सब काल का अंतर्गत है, करना हमारे उस नहीं है, अविनाशी चेतना हमारे सहज सुखराशी, बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है एकदम। अब उसमें करना क्या रहा, आप बताओ करना क्या रहा, अविनाशी करना क्या रहा, चेतन का करना क्या रहा, अमल मल है ही नहीं करने का रहा, शायद सुख राशि क्या करना रहा, कुछ करना नहीं रहा, तब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो समझ में आ जाए तो उसमें सिद्ध हो जाओ, नहीं समझ में आवे जो समझ में आओ साधन करो, समझ आ जाएगा, अगर अकल में आ जाएगा, अपने सत्य इसमें समझ नहीं आए तो बोलो, अभी जो मैंने कहा ये समझ में नहीं आया हो तो शंका करो, शंका बहुत खुले का बात है, शंका करो समझ करके, इधर प्रिपरेश हो करके और शंका करोगे तो विषय बहुत खुलेगा, सब समझ आएगा, समझ कर बोलो और समझ कर बोलो सब समझ आएगा, बोलो कोई बोलो भाई बहन कोई बोलो समझ आ जाए। आपने ये बात कही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, ये जिसके होगा उसको चुप साधन समझ में आएगा, तो जिसके ये हो गया उसके चुप साधन समझ में आया, इसका मतलब है कि जिनके ये नहीं है उनके तो चुप साधन बस की बात नहीं रही। जिनके मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ही चुप साधन समझ में आएगा? तो जो कामना रखते हुए चुप साधन करें, ममता रखते हुए चुप साधन करें, तो क्या ये संभव है? वो रास्ता बताइए। वो ऐसा है कि हम उसको चाहते हैं कि कुछ नहीं करना पड़े, इसको चाहते हैं, केवल लालसा है, ऐसा चाहते हैं हम कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं करना है, ऐसी हम वह स्थिति चाहते हैं। ऐसी स्थिति जोरदार इच्छा हो तो शुभ साधन होता है, शुभ साधन से उचित, शुभ साधन से ऐसी लालसा इच्छा वास्तवरूप स्थिति होता हो तो हो जाता है, वास्तवरूप की इच्छा है तो प्राप्त करने नहीं तो उत्साह है तो साधन हो जाएगा, शुभ साधन हो जाएगा। कामना रहते हुए चुप साधन करने का क्या तरीका है? हमारे कुछ नहीं चाहिए, कामना मिटाना है ना, एक तो कामना रहित है, एक रहित होना चाहते हैं, कामना कोई न रहे, कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं लेना है, कामना रहते हुए ऐसी स्थिति हम चाहते हैं तो जो वो सुख साधन करना होता है, उसके लिए समझ में रहता है, उसके लिए क्या करना होता है? करना कुछ नहीं होता है, करना होता तो चुप साधन कैसे हुआ, चुप साधन कैसे हुआ? चुप साधन का तरीका तो कुछ बताइए, तरीका तो कुछ बताइए। तरीका देखो, कुछ नहीं करना है ना, ये स्वाभाविक स्थिति है सबकी, सबकी स्वाभाविक स्थिति है कुछ नहीं करना, इसमें सबकी स्थिति है वो चीज तो है, वो चीज हमको प्राप्त करना है, ऐसा विचार होगा तो कुछ नहीं करना, इसको करना तो इसको कैसे करना, इसको क्या करना, तो इसका स्थूल उपाय, स्थूल उपाय, स्थूल उपाय है दो तीन बार नाक से फूंका छोड़ दिया, ऐसे हो चुप हो जाओ, कुछ नहीं करना होगा, फूंका छोड़ने से समझा ना, प्रसर्दन बिराधा भाम वर प्रणस्य, प्रसर्दन विधारणा भ्याम व प्राणस्य, योग दर्शन का सूत्र है, प्रसर्दन है छोड़ दे, प्रसर्दन और विधान बारी धारणा दे, श्वास को बारी रोक दिया तो थोड़ी देर कुछ नहीं करना आप समझ में आ जाएगा। दूसरा उपाय है आंख है ना, ऐसे करने से भी कुछ नहीं करना, जो मन में सगले पे होंगे कुत रुक जाएगा, सगले जाते हैं उसे और टूटे उठोगे, कुछ चिंतन होता है थोड़ी देर होता, बहुत थोड़ी देर फिर शुरू हो जाएगा। तो यह धारणा है, यह स्थूल उपाय है, उपाय करो तो उपाय समझ में आ जाता है ऐसा। तो आदमी जब कुछ नहीं करना चाहता है, इस बात का अनुभव करना चाहता है, तो अनुभव करना चाहता है उसके लिए भी चुप साधन है, कुछ नहीं करना, तो प्रसन्न विधान रहता है आंख वगैरह मालूम होता है कि शंकर पर खुद हो जाए खुद हो जाए वो मैं थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी फिर पैदा हो जाए। मैं कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं करना। दो बात तो पहले चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है। नकली चाहिए, नकली मानो कुछ नहीं करना, हमारे कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, इस बात को हमें अनुभव करना है। समझ में आ जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा, फिर ये सिद्ध हो गया, कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहिए, ये तो ऐसा साधन होता है। वो साधक अवस्था होता है, वो कुछ होता है, फिर सिद्धि हो जाएगी। आप अगर हमें समझ में आए तो पूछो, इसमें समझ में नहीं आया वो बात पूछो, पूछना साफ होगा। जैसे प्रश्न किया ना, तो ये प्रश्न करने समझ में आया ना, मानो ऐसी स्थिति नहीं है, हम चाहते हैं ऐसी स्थिति, चाहते हैं तो उसके बीच होता है। ये स्थूल क्रिया बताई, आंख ही और प्रसन्न की स्थूल क्रिया है, ये स्थूल से नहीं होता, फिर करना नहीं पड़ेगा। हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, कहाँ वृत्ति कहाँ जाएगी बताओ। हमारे कुछ नहीं चाहिए और हमारा कुछ नहीं है, तो शो में स्थिति हुई, बहुत बढ़िया चीज है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, आप में से कोई करना चाहे तो कर सकता है, हमारे कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा हमको न हो, हमारा कहते ही अविनाशी चेतन अमल सहज सौरासी, ये भीतर समझ लेना है। हम कौन है, हम हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, तो इसका क्या है बताओ, अविनाशी का क्या है, चेतन का क्या है, सहज सौरासी क्या है, अमल का क्या है, उसके ही साधन हो जाएगा। और शंका करो तो बहुत खुलेगा, आपने कहीं शंका तो खुलेगा, ऐसे खुलेगा। इस बात को समझ करके शंका करो, कोई नहीं करे तो मैं चालू रखू शंका, कोई नहीं करे तो मैं चालू रखू शंका करना, होता करो। हाँ तो संकल्प विकल्पों की जो रील चलती है, उसका कोई इलाज बताइए। उसका इलाज ये बताया, दोनों इलाज। अच्छा सोलह इलाज। अच्छा वो उत्तर हो जाए, उत्तर हो जाए, अपना कुछ नहीं करना है। सिद्धांत ये समझा कि मेरे कुछ नहीं करना है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सिद्धांत इस बात को पकड़ रहे, पकड़ कर इसमें सिद्ध होना है, ऐसा भाव है। मैंने कहा भक्ति योग जिसका साधन है, जिसका साधन भक्ति योग है, शरणागति है, वो चुप साधन कैसे कर सकता है? वो सुबह भगवान के चरणों में पड़ गया, भगवान मेरे उनके चरणों में पड़ गया, शरण पड़ जाए बस, और हमें कुछ करना नहीं है। आत्मसंस्तो मन कृत्व न किंचित विचिन्तयेत, आत्मसंस्तो मन कृत्व न किंचित विचिन्तयेत, कुछ भी चिंतन न करे। परमात्मा का चिंतन करे तो सर्वविकल हो जाएगा, ये संसार चिंतन करे तो वो तो है ही। आप कहते हैं चरणों का चिंतन भी नहीं करना है, इसका क्या मतलब? चिंतन नहीं करना, चिंतन करना तो विकल्प हो जाएगी, वृत्ति आ जाएगी नीचे, दो नंबर हो जाएगा। चरणों पड़े बिल्कुल कुछ अब इंद्र को नहीं है हरदम चिंतन करे। जब तक परमात्मा मिले नहीं तब तक चिंतन करना है, मिल गए चरणों में पड़ गए फिर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं करना है। एक भगवान का ध्यान करता है और एक है वो खाली चरणों में पड़ के चुप हो जाता है, दोनों में से कौन तेज है? वो तेज ही होगा, कुछ नहीं करना तेज होगा। समझ में अगर आ गया है तो ये तेज होगा बिल्कुल, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना परमात्मा स्थिति स्वतः होगी और होगी कहाँ, कुछ नहीं करेगा उस स्थिति सिवाय परमात्मा के और हो सकती नहीं। एक आदमी भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है बहुत बढ़िया, और एक आदमी भगवान के चरणों में पड़ जाता है और चुप हो जाता है, दोनों में से चुप हो जाना बढ़िया है, ये तेज है, लीला चिंतन से बढ़िया है, लीला चिंतन से ही हो जाएगा, लीला चिंतन होते होते अपने को लीला आप साफ दिखेगी तो दिखे थे, उसमें ना कोई मन लगाना है ना कोई मन हटाना है, लगाना भी नहीं हटाना भी नहीं, आ जाता आ जाते अपना तरफ को अपना अपने तरफ कुछ कुछ करना, मैं लीला से भी उदासीन होना है, लीला के चिंतन से भी उदासीन हो जाना है। हाँ उदासीन हो जाना। तो ये ज्ञान योग का साधन हुआ कि भक्ति योग का हुआ? ये साधन ज्ञान योग कहा जाएगा या भक्ति योग? बुद्धि योग, भक्ति योग, भक्ति योग का है, भगवान के चरणों में है भक्ति योग है, भगवान के चरणों में पड़ा है, लीला चिंतन करते करते चरणों में सिद्ध रह जाए तो ध्यान योग है। बोलो कुछ शंका हो तो बोलो, विजय बढ़िया होगा। शंकाएं हो इसके लिए तो ये प्रश्न किए हैं, शंकाओं के लिए तो प्रश्न हो रहे हैं। समझ करके शंका करे तो खुलासा बहुत होता है साहब। ये पूछते हैं कि फिर भगवान का चिंतन नहीं हो के संसार का चिंतन हो तो क्या अर्ज है फिर, न लगाना है न हटाना? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ये छूट गया, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे नाथ, क्यों? इसमें भी तो वही सूत्र लगाएं कि न हटाना है न लगाना है, इसमें भी तो वही सूत्र लगाएं कि न लगाना न हटाना। हाँ, हे मेरे नाथ, ये तो ये नया मेरे नाथ है जी। माने एक तो ये बात हुई कि हे मेरे नाथ करके पुकारना, एक ये बात हुई कि चाहे संसार का चिंतन आए चाहे भगवान का चिंतन आए, न लगाना न हटाना, उदासीन होना तेज है कि पुकारना तेज है? पुकारना तो यूँ है कि उदासीन हो सके को नहीं, हो नहीं सके तो पुकारना, हो सके तो, हो सके तो उदासीन बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीला चिंतन करता हूँ, लीला चिंतन करो, भगवान की लीला हो रही है, लीला चिंतन बहुत अच्छा है। क्या चुप साधन करते हुए यदि इनका तो कोई दूसरा तात्पर्य, चुप साधन में जो प्राणवायु बाहर निकालते हैं तो शून्य अवस्था हो जाती है? शून्य नहीं हुआ, शून्य अवस्था होने से क्या फायदा है? शून्य नहीं हुआ, शून्य दिखता है आपको, परमात्मा का आप ध्येय तो परमात्मा है, आपका लक्ष्य शून्य नहीं हुआ, आपका लक्ष्य है परमात्मा, आपका ध्येय परमात्मा है, परमात्मा में चित लगाना है, ये ध्येय है, शून्य नहीं हुआ, शून्य के नजदीक पहुंचना है, शून्य नहीं हुआ। तो कहते हैं शून्य के नजदीक पहुंचने से अनुभव कैसे हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा बोले सर्वतंत्र, अनुभव होने वाली चीज तो है ही वहाँ है ही वो चीज तो, कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का चिंतन करे न संसार का चिंतन करे न अपना चिंतन करे, अपना आत्मा का चिंतन भी नहीं करे। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मशास्त्र मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। 25वां श्लोक है, 6वां अध्याय का 25वां। कर्मयोगी कहते हैं कि कर्मयोगी चुप साधन कैसे करें? कर्मयोग के लिए तो कर्म करना है ना, कर्मयोग कर्म करना है, वो करना कर्म में कर्म होता है, कर्म करते करते कर्म से रहित हो जाए, कर्म का फल हो गया, कर्मयोग का फल हो गया। फिर करना तभी तक है जब दम करने की इच्छा है, करने की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं करना है, करना रतीत हो जाएगा, करना रतीत हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आप साफ होगा, वो बढ़िया होगा। प्रयत्न करके किया जाता है, बढ़िया नहीं होता है, तो मैं करते तो मान रहता है, आप होता है आप सब उन्हें करते तो अभिमान नहीं रहता है। ध्यान करने वाला कोई रहता ही नहीं, न कर कुछ भी चिंतन नहीं करे, करे करेगा तो करता रहे, करता रहे, करता करते रहेगा, करे नहीं, न कर जब डिसीजन। विकल्प वृत्ति हो जो परमात्मा का चिंतन करे, और विकल्प वृत्ति न हो तो कुछ भी चिंतन न करे। याद नहीं आया न कहीं जब चिंतित ले संबोधि चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः, ये लोग है, ले संबोधि चित्तम लय हो जाए, नींद आने लग जाए तो बुद्ध संतुलित करना, ले संबोधि चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः, विक्षिप्त हो जाए तो शांत करो, और लय विक्षेप नहीं हुए तो फिर चला भी नहीं करे। ले संबोधि चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः, और सम प्राप्त न चाले समता प्राप्त भी चलाए मन न करे, ये उपाय बताया। ले संबोधि चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः, याद नहीं आया, याद आ गया, याद आ गया, बूढ़े हो गए। आप तो अभी तक आप खूब याद रख लेते हैं, याद गया मैं आज याद आ जाता है, आप ही आ जाए। एक बात एक मैंने देखी है, एक पूछने वाले ने उनकी जिज्ञासा होती है वो भी शक्ति है, व्याकरण के सूत्र याद आ जाए। चुप साधन करने से सिद्धि होने में कितना समय लग जाता है? चुप साधन से सिद्धि में बहुत जल्दी हो जाता है, और ठीक होता नहीं तो देर लगती है, ठीक ठीक सुख साधन हो जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती, बहुत जल्दी मतलब तत्काल या तत्काल ही हो जाए, एक दो दिन में जाए, एक दो दिन में, हाँ एकदम। अरे तो है वह करनी नहीं है, वह तो है करनी, वो तो निर्माण करना पड़ता है, बनाने पड़ती है, तो हमें दिन लगते है उसमें कितने दिन लगे, तब तो एक दो दिन में नहीं लगना चाहिए, एक दो दिन लगता है वही आप विक्षेप है, स्वास्थ्य चित्त में विक्षेप है, स्वास्थ्य चित्त लगने की बात है, लगे संबोध है चित्तम विक्षेप तुम समय बना। एक सज्जन पूछते हैं, आपकी सत्संग में 20-21 महीनों से हूँ, उम्र 66 साल है, शरीर कमजोर हो रहा है, कुटुंब के सहयोग के बिना सत्संग में रहने में असमर्थता लगती है, घर जाने की इच्छा नहीं है, फिर प्रश्न यह है कि मरते समय घर की याद आ जाएगी तो बड़ी दुर्दशा होगी, तो इस बात से बड़ी घबराहट हो रही है, क्या करें? हे नाथ धरो, हे मेरे नाथ, घर की याद ना आवे, हे मेरे नाथ, ये करो ठीक हो जाएगा, भगवान पुकारो, और कोई उपाय है नहीं, भगवान के सिवाय वैसा बढ़िया है कोई उपाय नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, नहीं आएगा, निश्चिंत रहो, निश्चिंत, हम चिंता क्यों करें, भगवान की कृपा से होगा, भगवान ने कृपा से हमारा होगा, कृपा का विश्वास रखे उससे होगा। कोई सेवा करना चाहे वृद्ध निपूषणा शरीर की वृद्ध अवस्था है तो कोई सेवा करना हो, अरे वो मिल जाता सेवा, घर का मिल जाए, दूसरा मिल जाए, कोई ना कोई मिल जाता, भगवान का प्रबंध है, भगवान का प्रबंध है, हमारे मिल गई एक भी चला नहीं हमारा, एक भी नहीं है इसलिए इतने सारे है, है? एक भी चला नहीं है इसलिए इतने सारे है, गिनती में नहीं तो वो तो और जिनके एक होता है उनके एक दो ही रहता है वो भी रहता नहीं, नहीं भगवान का प्रबंध है, आप चलने लग जाओ भगवान का प्रबंध है, सब तरह का प्रबंध है, भगवान है, सेवक मिल जाएगा अपरिचित, आपको आपको खांसी आ रही है, आपको भी अभी चुप ही रहना पड़ेगा लगता है, कुछ खांसी ज्यादा आ रही है तो आप चुप ही रहिए, अब चुप ही रहे तो आप चुप साधन सबको बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, तो परम उपदेश खुशबू तेरे, थोड़ा थोड़ा कीर्तन हो जाए आपके गले को आराम मिल जाए और क्या, हमारा आराम मिलता है, हमें परिश्रम नहीं पड़ता, परिश्रम तो नहीं पड़ता, हमको परिश्रम पड़ता है, आपको खांसी ज्यादा आती है तो लगता है क्या हो गया, हमारे परिश्रम कष्ट नहीं होता, आगे कष्ट कष्ट तो दूसरा नहीं हुआ है, कष्ट कष्ट तो दूसरा नहीं हुआ है, कष्ट तो खांसी आवा आपने, कष्ट हुआ दूसरा नहीं, कष्ट आप लोग बनोगे तो वैद्य हुए और डॉक्टर हुए और ठीक, वे डॉक्टर नहीं हुए वैद्य नहीं, भगवान की कृपा होती है, अब बगैर में विष्णु याद नहीं आया, यूं भगवान बहुत मदद करे, ये मदद बहुत मदद करे, मैं भूल जाता हूँ नाम भूल जाता हूँ और फिर भी विषय याद आ जाता, ठीक तरह कोई पुष्टि याद आ जाता, तो आपका चुप होने का विचार नहीं है, है? चुप होने का विचार नहीं है आपका, नहीं तो नहीं है, नहीं है तो फिर ये है कि आपने साधन बताया कि भगवान पर आश्रित हो जावे, आपने कहा कि बूढ़े आदमी हैं और शरीर कमजोर है तो भगवान को पुकारो उन पे आश्रित हो जाओ, तो ये दूसरा प्रश्न ये है कि आश्रित होने का कोई साधन बताइए, भगवान के आश्रित होने का कोई, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, यही हे मेरे नाथ, मेरे नाथ लगा दो, बहुत बढ़िया होता है, हे मेरे नाथ, भगवान संबंध दे मेरे, हे मेरे नाथ, बहुत डर। तीसरा प्रश्न ये है कि यहाँ के कष्टों से, शरीर के कष्टों से घबराहट होकर घर जाने की इच्छा हो जाती है तो क्या करें? तो घर जाओ, चले जाओ घर से, घर में जाने घर को ठीक हो जाएगा, वही अनुकूल मिलेगा, ऐसा भी ऐसा नहीं हुआ, तो भाई हम तो बिना पूछे कहते हैं घर की अपेक्षा यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ समझ रामाधार दिया, चाहे जो खा ले चाहे जो, ऐसा कोई बूढ़ा भाई थोड़ी सेवा कर दिया भाई, टूटा है जीवन सेवा कर दिया कर बताओ जन करूं कोई हार मन कर आवे जन तो कर जा घर बैठे क्या करी जे ठीक है अब जका नो प्रश्न है बेहार कन पहुंच जाओ बस हाँ आप कह रहे घर जाओ घर क्यों जाओ ऐसा साधु करे शौक है सेवा करने की शौक है उड़तू थी आप लोगों की कृपा और कहीं मार कर आर कनो सेवा लेने की हिम्मत भी तो चाहिए नहीं बहुत सरलता जल्दी जल्दी गुस्सा को नहीं करे जल्दी जल्दी गुस्सा को लेने तार ना करें निष्कमा सोते सोते तो वृद्ध सज्जन वृद्धों में तो अंश प्रेम कर लो ते संभाल लेगा भाई हथियार है आप घरे जाओ वैसे हथियार प्रेम से और कोई एहसान नहीं कोई नहीं दवाई लेनी है तो नवल राम जी का ना जावा है सेवा करानी है तो है ही तारू नाम ही कौन याने पूछ ले अभी और श्याम है देखो भी और कोई काम रहा है और काम क्या है पुष्कर में रमैया राम जी संत आना एक माई है बस वो उतरती तो गिर गई मेरा हाड़गाम चोट बहुत आ गई वो आके बाबा के पास आई थी बाबा मेरे को बुलाया भाई और मैंने भरोसा कोई नहीं तू यारे थोड़ा तेल लगा दे गरम कर तेल लगा मतलब मालिश करी जो हमारे तैयार हुई एक कोट है जब धंधा बना है कोट है फिर शराब को दिया अब रखा साधनी सजा दे दी अब अब कौन यार कपड़ा कौन दो कौन दो कौन दो है ये ना अन्न शौक है नर नर शौक है अरे गांड मैंने घरे जाओ ना गयो ना तो घरे न जाकर के अनु सेवा ले लो को सत्संग में रहो कोटियरी सेवा करी कोटियरी कपड़ा धो साफ कर दिया वैसे ग्रहण कम आवे है ताना मारा यहां मन थोड़े कोटियरी सेवा करो अवसर हो रहे हैं कोई कहे को नहीं कर रही सेवा ये मिल जाए भगवान की कृपा से और बोलो आपके मन माओ जो बोलो थोड़ा परमात्मा के दरबार में आनंद ही आनंद है श्यावर राम चंद्र की जय और मुकुट वंशी वाले की जय।